राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी ग्रंथ संवत 2058 30 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे ध्यानमद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक भाई लिखी है कि सुबह आप कही थी कि 40 साल में मैंने जो चीज मिली वो 40 मिनट में बताई जा सके 40 मिनट में बताई जा सके अभी उसे जल्दी हो सके उसे जल्दी हो सके तो वह क्या चीज है बाजार बात चीज ये है सब कान लगा सुनना भाई सब कान लगा सुनना संसार ये सब बैठ जाए तो तत्काल हो जाएगा संसार की चाहना मिटने से तत्काल हो जाएगा और संसार की चाहना रहने से फायदा कुछ भी नहीं है कोई फायदा आप बताओ इतने आगे बैठे हो इन्हें भाई बहन बहुत बैठे हैं संसार की इच्छा रखने से फायदा कुछ भी नहीं और दुख सहन बड़ा भारी है छोड़ने से तत्काल हो जाए सच्ची बात है एकदम संसार के चरण से 40 लग गया 50 लग गया उम्र लग जाए उम्र भरी क्या बात है ये मनुष्य को पता नहीं है भीतर की इच्छाओं का त्याग करता नहीं उतनी त्याग के भी नहीं बात होती नहीं कबीर मनवा एक है भावे चाव लगाए भावे हरि की भक्ति कर भाव विषय कमाए हरी मर्जी है मन में एक है चाहे भगवान में लगा दो चाहे संसार में लगा दो संसार की इच्छा छोड़ दो बहुत जल्दी काम हो जाएगा ये अकल में आती नहीं बात हमारा तो आज आई नहीं जो समय लगा अकल में आई तो बताता हूँ आपको बात आ है कोई हो भाई वो बहन वो कोई हो एकदम संसार इसे फायदा नहीं है फायदा तो आप बताओ इधर बैठो ये नुकसान बड़ा भारी है ये फायदा कुछ भी नहीं बताओ इच्छा छोड़ने से फायदा बताओ भाई ऐसा छोड़ने से फायदा क्या हो ऐसा रखने से फायदा अच्छा रखने से फायदा क्या होता है बदल गई पता नहीं है पता हमारे को तो पता नहीं था तो बताते हैं बहुत जल्दी काम होता है बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसी बात है ऐसी जिस इच्छा के रखने से फायदा कुछ नहीं है नुकसान सब तरह का उस इच्छा के त्यागने में क्या बाधा है बताओ इच्छा रखने फायदा भी बताओ पहले ये फायदा है संसार की इच्छा से या संसार के पदार्थ मिलते हैं आप बताओ इतने बैठे हो संसार की इच्छा रखने से संसार के पदार्थ मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। हम तो कहते नहीं मिलते, नहीं तो लखपति से नीचे कौन रह गए? लखपति सब हो जाए, करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाए। संसार की इच्छा रखने से फायदा कुछ भी नहीं, नुकसान बड़ा भारी। उस इच्छा को छोड़ दो, फायदा लाभ होगा बड़ा भारी, बहुत जल्दी हो जाएगी। चालीस मिनट लगेंगे, 40 मिनट कम हो जाएगा। ये अकल में आती नहीं है बात। हमारे जैसे भुक्त भोगी को पूछो तो वो बता देगा हम किस बात से आदत बात हो पाए बच्चे क्यों ना को मैं तुम्हारे पास भूत भोगी भोग लिया थे वही भोगो ठंड बात सुना था साहब मैं भैया भूत हो गया संसार ऐसा छोड़ दो परमात्मा ऐसा पूरी हो जाएगी स्वाभाविक ही सत्य ही स्वाभाविक उद्योग करना नहीं पड़ेगा केवल संसार के भोगों की संसार के संग्रह की दो ही संग्रह संग्रह की इच्छा है भोग भोगने इच्छा है गीता में लिखा है भोगे ईश्वरी प्रसाद का नाम त्यागृत्य परमात्मा की प्राप्ति दूर रही परमात्मा की प्राप्ति में तत्पर सामने लग भी नहीं सकता भोग है ईश्वर दो ये तो भोग है जिसमें कठिन निकटने भोग इच्छा है जब तक त्याग नहीं करो तो आप भी ऐसी फांसी जो लगी हुई है त्याग होता नहीं भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ छुड़ाओ ऐसे पिंड छुड़ाओ हे नाथ पिंड छुड़ाओ और सत्संग करो और प्रश्न पूछो कैसे कैसे सुने जरूर बात मिलेगी फिर संदेह नहीं सत्संग मिल जाए तो बहुत बात मिली हमने तो कई दफे कहा धवन है हाँ धवन को मैंने पूछा भाई तू बता तेने कोई महात्मा देखा है तेरे देखा बता मेरे कोई देखता नहीं मेरे परिचय नहीं है देखता नहीं अभाव नहीं कहता हूँ अभाव है ऐसा नहीं कहता हूँ मेरे को मिला नहीं अब भी देखता नहीं एक दो आदमी ने कहा हमारे गुरुजी ऐसा है मैं हमारे विश्वास बैठता नहीं क्या करे गुरु जी देखा मेरा होता था हमारे गुरु जी ऐसा है हमारे तो बात बैठती थी कैसे करें मेरे बात बैठी थी आप बात मन है आप बात करो फिर संसार ऐसा सब छोड़ दी ठीक फिर विचार करो फिर आप विचार करो देरी क्यों लग रही क्यों लग रही और कोई नहीं और बताएंगे पहले तो आप छोड़ देंगे छोड़ कर गए और फिर आओ कुछ उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरित धर्म घरे रे दूसरों को बताने के लिए तुम्हारे पास है वो बताएंगे बस बढ़िया बढ़िया बात है मैं भुक्त भोगी हूँ बहुत बताएंगे आप दुख क्यों पाओ मैं दुख पाया जो घड़ो यही तो घड़ो तो ज्यादा जरूरत बोले दब गए थे। बिल्कुल चिंता मत करो, बातें मेरे को बहुत मिली है, क्यों मेरा धंधा ही यही है। कई वर्षों से मैं भटकता हूँ, मेरे को पता है कई बातें मिली, बहुत बढ़िया बढ़िया। और खोज करो, कोई भी माता ही मिल जाएगा, कोई सत्य मिल जाएगा। हमने भी खोज करी, गए मिला नहीं, घनी मुसाफरी करी नहीं है, थोड़ी घर देखी मिलता नहीं, ऐसे माता मिलती नहीं। ये बात है, आपको इतनी देरी लगेगी नहीं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं लगेगी। आपके लिए कहता हूँ, बड़ी साहस की बात है, हमारे को लगा आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं तो कई महात्मा ने देखा है, उन्होंने दुख पाया है, क्यों दुख नहीं पाया है, वो नहीं पाया है, सारा दुख पाया है। साधन के विषय में बहुत साधुओं को मिला हूँ, बहुत आदमियों से मिला हूँ, असली बात होती नहीं है। मैं आप घबरा जाओ और ऐसे विचार करो, क्या बात है, क्या उलझन है, पता लगता नहीं है, तो अपने बता करेंगे, जरूर करेंगे। आप आ तो जाओ तैयार हो, कभी फिर सोचेंगे। जय कर जय पर सत्य सने हु, सोते मिलचन कसु संदेह। जय कर जय पर सत्य सदय हो, जिस जिस पर सत्य सदय होगा, सोते ही मिले तन कुछ संदेह हो, संदेह नहीं है जो मिलेगा। अरे वो भुगति मिलती है तो वो कबीर जी ने कहा है, साहेब पाया तिल बोले, तिल के ओट पहाड़ कहा होते, तिल के ओट में पहाड़ है, पहाड़ अड़ते नहीं शुभम बात है, इतनी सरल बात है। इस वास्ते आप घबराओ मत, एक संतों के पास नहीं, संत ने संतों से कहा कि मैं इतना दिल से करता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, तो संतान मन तो लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, तो वो तो हताश हो गया। तो मन तो उम्मीद यदि आप कुछ बताओगे, मेरा आप ही कहते हो ये तो इनसे रहेगा, तो फिर क्या करूं मैं, कि मन से संबंध छोड़ दो ठीक हो जाएगा, मन के द्वारा चाहते हो नहीं होगा, ये चिंता बेटे नहीं है, ठीक हो जाएगा। उदंड सोरा होता है ना, माँ बाबा का नाम मानता नहीं, अगर माँ बाबा लाड प्यार छोड़ दे तो सोरा सुधर जाए, पर लाड प्यार तो छोड़ते नहीं, सोरा सुधरता है नहीं, ये आप होते। मन के अनुभव सब होगा, मन को छोड़ दो चट हो जाएगा, छोड़ना आता नहीं, छोड़ना आता नहीं, या कठिन बात है, आता नहीं तो पूछो, पीछे पड़ जाओ, वो अनुभूत मिल जाएगा। आप पीछे पड़ जाओ कि मन कैसे लगे, कैसे संसार छूटे, कैसे मन को कैसे छोड़े, कैसे करें, पीछे लग पड़ जाओ, जरूर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। हमारी भी यही दशा आज भी यह दशा है कि ऐसा सुनने वाला देखता नहीं मेरे को, कोई ठीक बता दे मैं जानता नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। कई लोग कहते हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी है, हमारे मेरा नहीं कोई है। हम तो गुरु बनाने के तैयार है, अरे कोई बता हुआ गुरु बना रहे, गुरु हमारे क्या है, क्या बात है, शर्म थोड़ी जाती है, हमारे मुझे थोड़ी जाती लज्जा मेरे में नहीं है। आप बात थे ही समझो कि साधु हुआ हुआ भी शेर जी के पीछे पड़ा, शर्म आनी चाहिए ना, मेरे में शर्म आवागे नहीं, साधु हो गया भाई किसी लड़े पड़े, कई बार साधु और बोलती कि मैं था पढ़े लिखा समझाता, मैं समझता जैसे बाणी अरे पीछे फिरे, बोलो साधु और बोलती क्या बोलूंगे, भूखा आदमी है, भूखा तो कुत्ती हुआ भी चले गए बट गए खाने मिल गया, अरे हाँ बटो आओ मिलेगा जरूर, मेरे जो तो समय लगेगा नहीं, इसी बात एकदम बहुत सच्ची है, क्योंकि साह ना होगी तो मिलेगा जो भी मिलेगा, संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से है सब अवने रोग अनेक जरा विधि की ना जतन प्रकृति रो एक रहती औखद राजिया सबड़ा औखद प्रकृति स्वभाव है पाई नहीं है पर अवने रोग अनेक जरा विधि की ना जतन प्रकृति रो एक रहती औखद राजिया है प्रगति का अपने स्वभाव को सुधारने की चीज है जरूर मिलेगी, आप लगो पीछे लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। 40 वर्षों में लाभ हुआ तो सही उगता जो तो कैसा होगा, 1 वर्ष उगता है सब दिन उगता गया तो उगता था नहीं है। देखो एक बात बतावे आध्यात्म उन्नति के लिए उतरा नहीं, क्योंकि अंत हमारा जो चीज है हम जानते नहीं परंतु चाहते हैं वो बात सच्ची है उतरा नहीं। 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष हो जाए तो ही अपने धारे पड़े रहे हो भगवान को, भगवान को कृपा होगी दया होगी। मेरे पूछे भगवान दया कैसे करते हैं, भाई ये मैं जानता हूं कैसे करते हैं परमात्मा ने, परंतु ऐसी बात है कि भगवान कृपा करते हैं बिना योग्यता के, बिना हमारी अब योग्यता के बिना कृपा होता हो, हमारी योग्यता के बिना काम होता है ऐसी कृपा भगवान करते हैं। मैं से पूछा कि कैसे करते हैं, वही जानते हैं करते हैं ये मैं जानता हूँ, भगवान की कृपा होती है जरूर होती है। आप घबरा जाओ हो जाएगा, घबरा जाओगे और भगवान समझाओ। देखो सच्ची बात का दुख भगवान सह नहीं सकते, भगवान सह नहीं जाता, रोवो थे संसार के लिए तो भगवान सहले थे, मर जाओ तो परवाह नहीं करे भगवान। अरे परमात्मा की इच्छा जोरदार हो और रो पड़ो तो ये दुख भगवान नहीं सह सकते, सह नहीं सकते। सच्चा दुख है झूठे पदार्थों के लिए रोवो तो कुछ असर नहीं करे भगवान नहीं करे। अरे दुख तेरा आ गई काफी है और क्यों मांगे, तो भगवान ये देखते हैं कि तू दुख मांगता है, दुख आ गई काफी है, खड़ा है डाबज तो है। सच्ची चाहना का दुख होगा तो भगवान से सह नहीं जाएगा, सह नहीं जाएगा, सह नहीं जाएगा। बहुत मतलब ऐसी स्वभाव है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा भगवान करते हैं। तो लो इनसे सुन क्या बताओ, मेरी बात सुनेंगे नहीं आपने, इसे सुन क्या बतावे। ये बहुत सुगम रास्ता है, अपने से होता नहीं, क्या बात है जानते नहीं और ठीक होता नहीं, हम जानते नहीं और दुखी हो जाओ, दुखी वो दुख भगवान नहीं चाहते, दुख करेगा। कृष्ण को मिलाएंगे, कोई युक्ति मिलाएंगे, कोई उपाय मिलाएंगे। भगवान के पास में जितने उपाय है हम जानते नहीं है, इतने उपाय है, सब तरह के उपाय है। केवल दुखी हो जाओ, केवल दुखी कोई काम नहीं आया, सीधी साधे। देखो आ बात अपने सब काम में ली हुई है, सब हम जानते हैं। जब बालक थे याद रखो, बच्चे थे, कोई इच्छा होती तो रो देते, कम मान जाता। यह है नहीं, छोटे बालक मन में सबके लिए काम है, सब काम में लिया उपाय है, रो देते रो देते। माँ को करना ही पड़ता है, वही बात आज भी है। आप बड़ी माँ है हमारी, धर्म धर्म की माता, कैसे धीर धरो, आपको धीर कैसा होता है, जन्म की माँ होता धीर रहे, धीर भूल जा माँ। माँ धीरज भूल जाएगी, माँ की सतरा धरी रहेगी, सब काम बन जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे सुगम और क्या है बताओ, कितनी सुगम बात है। सबका काम है लिया हुआ है, बालक मन में काम लिया है नहीं, कोई चेहरे रो देते है, माँ को करना ही पड़ता है, बताओ। इतनी बड़ी माँ हमने छोटे से छोटे से रो देते, माँ को करना ही पड़ता है, ऐसे हम रो दे आज रोने देगा तो कम बन जाएगा। और उपाय नहीं है तो रोने का उपाय तो काम में लिया हुआ है ही, तो उपाय लो काम में। बोलो इसमें कठिना क्या है, हमारी जरूरत है ये मिलती नहीं चीज, तो क्या करे, रो और क्या करे, रोने का मन करता है, मुफ्त में मरता है, मुफ्त में कृपा से बनता है। देखो आप मानो चाहे न मानो वो आपकी मर्जी है, परंतु भीतर से चाहना असली होती है तो भगवान उसका उपाय बताते करते करते। हम चाहे दुख पावे परंतु बात आपको बता देंगे। हम जिसके दुख पावे ना वो आप पूछ लो तो हम बता देंगे। आपके फायदा हमारे फायदा हुआ है, हमारे फायदा हुआ। आप अपना दुख पूछोगे तो आपके फायदा हमारे फायदा, ऐसा हुआ है। कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है। रो पड़ो बस काम हो जाएगा। अच्छा वो पद सुना दे भाई, अब ध्यान दो, ऐसी कृपा करो ये नाथ बोलो ने ध्यान दे सुना पद सुना ध्यान दे बड़ी पाए मान दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको बोलो अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलो अब नहीं चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े प्रभु जी कब हूँ नाय करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, कल रहूं दर्शन बिन तेरे भी कल रहूं भी कल रहूं दर्शन बिन तेरे भी कल रहूं ऐसी आग लगा दो मेरे ऐसी आग जिंदा रह नहीं सकूं एक पल जिंदा रह नहीं एक पल ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी ऐसी लगन भरो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी करो दास पर ऐसी कृपा करो तुम तो भू चाहूं स्वर्ग नरक में डारू चाहूं स्वर्ग नरक में डारू चाहूं स्वर्ग सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे मुझे तुम दूजी चाह रो ओ प्रभु जी दूजी चाह रो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब माँ माँ कहे बालक अकुलावे माँ माँ कहे माँ माँ कहे बालक अकुलावे माँ माँ माँ कहे बालक अकुलावे माँ माँ कहे बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले आप जन्म आप अनंत जन्म की माता का धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो ओ दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना बहुत बढ़िया दवाई है यार सब गांव से बहुत बढ़िया दवाई और आपके हमारे सबके काम में ली हुई बालक पड़े में और काम में ली है रोन ला जाए माँ से नहीं मिला हम छोटे से माँ कितनी बड़ी माँ को अपना काम छोड़ने कर हमारा काम करना पड़ता है छोड़ा भूल जाए भोजन करना भूल जाए आप माँ आराम करना भूल जाए हम रोने लग जाए रोवे तो हम आप हो जाए माँ के यू ठाकुर जी आप हो जाए अनंत चंद की माता है यह दवाई बहुत बढ़िया है एकदम है मेरे भी ऐसे मन में आई क्या कौतुक है मेरे मन में आई ये तो वर्ष हो गया बात क्या है चटका मना है ऐसे तो ढीले ही चले वर्ष का बाद बीत गया बस देखी बात है आप काम में लो हम तो भूत भोगी है आप काम में लो आप देरी क्यों लाओ सेठ जी को मैंने कहा, सेठ जी आपको पता नहीं है, आप थोड़े में काम हो गया, आप जल्दी, आपको क्या पता है हम कितना दुख पाते हैं, आपको क्या पता, दुख पाओ वो जाने बीती सोई बैद क्यों क्या करे, आपको पता नहीं, हमारे दुख को आपको पता ही नहीं, आपका मुंह में काम बना हुआ है महाराज, ऐसी बात है। तो ये चीज बहुत बढ़िया है, भगवान से पुकार करो और व्याकुल हो जाओ, सबका बढ़ेगा, ठीक है, एकदम बढ़िया दवाई सबके लिए। ज्ञान मार्ग में देरी हो सकती है, भक्ति मार्ग में देरी नहीं होती, ज्ञान मार्ग में देरी हो सकती है। ज्ञान मार्ग क्या है किसको, इस वास्ते गुरु की बात ज्ञान मार्ग में आई है गीता में, भक्ति मार्ग में आई है, हमारे तो वर्ग में आई है, सारी उपास तो भक्ति वाली है, क्या वो किसको कहे, कैसे कहे, क्या कहे, किसको कहे, आज उपास तो भक्ति मार्ग आई नहीं, गुरु का नाम ही नहीं आया गीता, बताओ आप गीता सुनने में गीता जानने वाले बताओ, ज्ञान मार्ग वालों के लिए गुरु की आवाज आई है, भक्ति मार्ग वालों ने नहीं, भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, ठीक है, बड़ा सारा है, भगवान का बड़ा सारा, आप सब बात जानते नहीं, क्या बताओ, कबूतर ने खो सूझे, कबूतर ने खो सूझे, आपको पता नहीं, आप जानते हैं हमारे को पता, कबूतर होता ना वो खो सूझता है, खो में रहते हैं कबूतर, ये जानते नहीं, हम जानते हैं, हमारे को पता है, ऐसी बात है। ठाकुर जी सब काम करते हैं, बहुत प्रेम में काम करते हैं, आप रहो तो सही भगवान की गाड़ी, जैसे माँ के गाड़ी रोते थे ऐसे भगवान ने जन्म की माँ है, सदा की माँ है, असली माँ है, भगवान गाड़ी रो तो सही, देखो कमर दाइय बढ़ता है ना, सब बता हम सौड़े बता रहे हो सबको, डाकुर हो जाओ डाकुर, अवगुण छोड़ते थे महाराज, संसारी से चर्चा छोड़ते थे, भोगों से चर्चा छोड़ते थे, क्या करूंगा कैसे करूं, सब काम मरा दे, सब काम मरा देते, असली चाहना से रोने वाले का रोना भगवान से नहीं सुनते, जरूर बात है ऐसी, एकदम पक्की बात है, संदेह नहीं है, अब वो रोना ही नहीं आवे तो क्या करे, तो आपको गर्ज नहीं है, कूदते ही है तो आपको गर्ज नहीं, गर्ज नहीं है, गर्ज नहीं काफी, तो काम करने को तैयार है भगवान, सबकी बात सब तरह से सुनने के लिए हरदम तैयार, आज ही पर रात में दिन में सुबह शाम जब आपका मांगना पड़े तभी ये दोगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। कबूतर वाली बात का मतलब क्या है? आपने कहा ना कबूतर कुएं में रोता है, मतलब है कि भगवान से रो। आप नहीं छूट रहे संसार की आशा, न छूट रहे तो रो महाराज मेरे से छूटते जाए। मैं इतना छोड़ना चाहता हूँ संसार के लिए तो रोना आता है, भगवान के लिए रोना नहीं आता। सिखाओ माने पत्र परसाया, संसार के लिए तो रोना आता है, भगवान के लिए रोना नहीं आता। सिखाओ माने किस तरह रोना। सिखाओ सिखा का अपनी चलेगा, यह सिखाना से यह हृदय से तो भेजते थे, ये सिखाना देते सिखाना सदैव सिखाओ, सदैव कहो हृदय से उपजे। देखा होता अगर शरीर मुझे दिया वह डाम डाम तो सेव सेव दे आदमी सेवा करते। अब डाम ही नहीं सुनी, डाम क्या होता है? समझो अगर शरीर मुझे दिया वह डाम तपाए लोग चिपका दिए थे, लोगों ने तपाए लाल कर चिपकाए थे, और हम समझो कैसे अगर शरीर हमको दिया हमें डाउन इस वास्ते कहावत है मुर्ह ने कूटो सोर बना। लार दो चार लगा दे सोलो समझाओ दो बोलो कहो तो ऐसे बढ़िया से बात है भाई मारा तो बताए उन्हें क्या करो क्या अब माने नहीं करे क्या करो नहीं माना तो क्या करे उठो सो थारी यही बात है मेरी यही है बात समझाता हूँ तेरी की बोलम थी समझाए समझ जाते हैं तो देरी क्यों लगते बात आई है समझा दो दो कूटो सो दो काम जरूर होता है। सुनो भाई अब कहीं तो सुनो ज्यादा देरी हो जाएगी क्या कर रहे हैं। छोटे प्रश्न है कि गीता जी का पाठ रामायण का पाठ या भगवान नाम जप इनमें कौन सा श्रेष्ठ है? इनमें भाई लगन श्रेष्ठ है, लगन चाहिए लगन, ये पाठ वाठ नहीं लगन भगवान ने लगन श्रेष्ठ है। वह लगन जिसके साथ में जप के साथ में हो पाठ के साथ में हो किसी के साथ में हो वह लगन श्रेष्ठ है। आप कहते हैं बढ़ाई करो, बढ़ाई करते तो हमारा नुकसान होता है, तो नुकसान सहते रहे बढ़ाई करें या बढ़ाई करना छोड़ दें? भलाई करना मत छोड़ो, नुकसान सह लो, नुकसान होगा नहीं, एक दीखता है अंत में नहीं होगा। आप भलाई छोड़ो मत, कृपाकार कृपानाथ भलाई मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। दुख पार लो भलाई मत छोड़ो, अगर भलाई छोड़ोगा तो दुखों का अंत नहीं आएगा अंत। आज भले बात मानो चाहे मत मानो, बहुत दुख पड़ा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, अरे भलाई करो चट काम हो जाएगा एकदम। परंतु आपके भीतर में लोभ लगा हुआ, लोभ पाको पाड़े, अरे तो भूख बने भूख मांगे थे अभी दत्ता पे आज। मन से संबंध कैसे छोड़े आपने कहा ना, मन से संबंध छोड़ दो, मन से संबंध कैसे छोड़े? मन नहीं माने तो आप मान जाओ, मन मानता नहीं तो आप मान जाओ, छोड़े ऐसे छोड़े आप मान जाओ, आप मान जाओ, नहीं मन मेरा लगता नहीं, बुद्धि मेरी लगती नहीं, तो आप लग जाओ, आप मन से अलग हो, आप यूं बताओ आप और मन एक हो गया। आपसे हम पूछे आपका मन है कि मन के आप हो, मन आप हो, मन आप हो कि मन आपका है, आपका मन है कि मन के आप हो, है ना? आप एक मन एक हो, तीन में कौन से हो, तीन में कौन से हो आप? मन आप एक हो, मन आपका है तो आप बन के हो, तो आपको कहना ही पड़े मन हमारा है, या कहना ही पड़ेगा मन हमारा है तो हमारा मत मानो, हमारा नहीं मानेगा, हमारा कहना नहीं मानता हम नहीं मानेंगे। समझा, सुनाओ अब कहीं तो सुनो।